رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی، لوگوں میں نے اس سے بڑھ کر فتنہ کوئی نہیں چھوڑا جتنا عورتوں کے متعلق فتنہ ہے، اس لیے اس فتنے سے بچ جانا، اور یہ فتنہ اختلاط کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا بڑی ہی حلوہ ہے، دیکھنے میں خضرا ہے اور چکھنے میں بڑی ہی مزیدار لگتی ہے، بڑی انسان کو بھاتی ہے۔ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، فناظر، اور دیکھ رہا ہے، کیف تحملون، تم اس دنیا میں کیسے زندگی گزارتے ہو۔ عورتوں کے فتنے سے بچ جانا اور دنیا میں دھت نہ ہو جانا۔ عورتوں کا فتنہ سب سے پہلے بنی اسرائیل میں آیا، سبب یہ تھا ان کے اندر دو بڑی مصیبتیں آئیں، ایک جسم فروش تھے اور ایک اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے پابند نہیں بناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأة استعطرت، جو عورت خوشبو لگاتی ہے، فمرت علی قوم، کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے، لیجدوا ریحہا فہی زانیہ، اور اگر قوم کو اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے تو یہ بدکار عورت کی نشانی ہے۔ آج کی مسلمان عورت بھی اختلاط سے بچتی نہیں، بلکہ لمبی ایڑی پہننے میں ہار محسوس نہیں کرتی، موضہ سمجھتی ہے، ڈیزائن سمجھتی ہے، اور خوشبو لگا کے بازاروں میں نکلنا، جب بازاروں سے گزرتی اپنی انگوٹھی کو بھی حرکت دیتی تاکہ خوشبو پہنچے لوگوں کو، اور اس کا قد بھی اونچا ہو چکا تھا۔ فسموها فتنہ، بنی اسرائیل اس عورت کا نام فتنہ رکھ دیا۔